sumra khwan ka viro ja dagra pasar ki bi khubi aashab gira dagra pasar ki sumra khwan ka viro ja dagra pasar ki شب گیرا دغرا پسر کے لوگا تن دستو مانی درب دا حکم لوگا تن دستو مانی درب دا حکم اطاعت کوی پورا دغرا پسر کے بی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کے سمر خوان کوی رو جا دغرا پسر کے بی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کے شاہین استرگی دی چار دی دخمن کان دی شاہین استرگی دی چار دی دخمن کان دی مجاہد کر اشپا دغر پسر کی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی سمر خوان کوی رو جا دغرا پسر کی بی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی دکعبی لتوافو چو چند خدا دکعبی لتوافو چو چند خدا ساعت باندی دقیقہ دغر پسر کی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی سمر خوان کوی رو جا دغرا پسر کی بی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی دا عرش لبی تارسا رسی قبلی گی دا عرش لبی تارسا رسی قبلی گی لا اخلاص ڈکتو پا دغر پسر کی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی سمر خوان کوی رو جا دغرا پسر کی بی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی د دنیا او ما فیها نقیمت دا د دنیا او ما فیها نقیمت دا د جہاد لنڈا پیرا دغر پسر کی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی سمر خوان کوی رو جا دغرا پسر کی بی خوبی او شب گیرا دغرا پسر کی رحمتنا انوارات اوری را اوری رحمتنا